sen vilkaise toivoen vaan se jos vois kertoa hieman selvemmin lähdön syyn. Hiljaa hän liinansa niiskuttaa, pian vapaa olla hän saa. Vaijan kuorsaus äidin varhain jo ylässä. Tyttären kirjeen hän havaitsee, käytävän pöydällä sen aukaisee. Ja hän murtuu armaaksi käyden, he, hän poissa on. Kuinka hän voi tehdä meille sen, kaikesta näin kiittäen. Oh. Itsemme unohdettiin, aina me uhrauduttiin. Vaikka me lyötimme myös itket, hän lähtee pois, vaikka kaikesta niin. Huolta pidettiin. Moottoritien alkuun odottamaan rekkaa ja uljasta noutajaa.